میخوام مدارس حبیب الله خط سال کرده و این چنین سال میکنم شخص که پول نداشته و زمین قرضدار باشه اما ملکت و جایداد داشته باشد فطر رضا برای واجب است یا خیر؟ حضرات گرامی، رقبه زمین زمینی امام اعظم رحمت الله علیه کدام اعتبار مرا یعنی حاصل زمین اعتبار کسی که زمیندار نباشه و دارالا نباشه زمین جایداد داشته باشه اما کفایت قربی میکند برای همی شخص کتاب میفرمایه زکات دیگران جائز میباشه کسی که جایداد داره اما نفقه شش ماه میدهه و نفقه باقی سال میدهه برای همی شخص زکات از جانب دیگران جائز است که دیگران وبخره یعنی سرپایه حرکة الفطر در کسی لازم می شود که برای زکات لازم می باشد زکات مال تجارت را می گوید که شهال مرسی یعنی در شهل نفر که اخلاق می کند امی را زکات می گوید او اطر ازباد زکات می سر حقیقت اطر بمزین تعلق منی داره و بصغیرم تعلق منی داره بکردکم و بزنان مردان تعلق منی داره هر کسی که زمندار می باشد اطر برای اللي باهم حتى الحاصلات ذلك بل يجب لازم صرف مدرسة أما مال التجارة بل يشخص كمجنون مباشرة قد تعلمين وكاق در مجنون مين در كتيكي نفقه يبطل ولا تباسة بل زكاة من الآية صاحب النفاق ومالك النفاق من الآية زكاة بل من الآية وترفايات زكاة الفطر عند الشخص من سوى الصلاة.